Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Volledige vrijspraak voor de Haagse ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Kernoui. Die werden beschuldigd van corruptie in de tijd dat ze hun lokale partij oprichtten. En straks praten wij verder over wat wel en niet mag als lokale politicus en hoe je de zweem van vriendjespolitiek van je afhoudt. Maar nu eerst veel meer details over deze rechtszaak in het NOS Journaal met Levi van Eck. De Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Kernoui zijn vrijgesproken van omkoping en corruptie. Verslaggever Matthijs van der Wiel in de rechtbank. Matthijs, in het kort, waar ging de zaak over? Ja, voordat ik ga vertellen, ga ik je eerst even laten luisteren naar de eerste reactie van Richard de Mos. Het Openbaar Ministerie om het nu los te laten, niet in hoger beroep te gaan, om deze gijzeling van de stad Den Haag te stoppen en dat de democratie weer kan gaan werken. Want in de eerste plaats heeft het natuurlijk gevolgen had het kunnen hebben voor uw eigen vrijheid. Ik neem aan dat u daar erg opgelucht over bent, maar er zijn natuurlijk ook die politieke consequenties. Hoe gaat dat nu verder als het er nu ligt? Heeft u daar al over nagedacht? Nou ja, wat we gaan doen is een debat aanvragen in de Haagse gemeenteraad om deze vrijspraak te duiden. En vooral ook om een plek op te eisen voor Hart voor Den Haag in het stadsbestuur. Want dat is niet meer dan terecht dat de grootste partij mee bestuurt. Zeker een partij die dus van alle smetten vrij is, vrijgesproken is. Ja, die partij die verdient het gewoon om terug te keren in het stadsbestuur, liever gisteren dan vandaag. En moet het dan ook per direct beginnen? Richard de Mos die reageert hier net buiten de rechtbank. Hij stond te huilen. Hij stond met dikke tranen achter zijn tafeltje net nadat de rechter het vonnis had voorgelezen. Een volledige vrijspraak is het voor Richard de Mos, die hier terecht stond voor corruptie, die ervan beschuldigd werd dat hij bevriende ondernemers heeft bevoordeeld vanuit zijn politieke functie. Ondernemers die veel geld hadden gedoneerd aan zijn beginnende partij, Hart voor Den Haag, stond dus terecht voor corruptie samen met anderen. Nou, de rechter liet helemaal niks heel van de verdenkingen, was zeer kritisch op de manier waarop het Openbaar Ministerie te werk was gegaan, veel te rigide. En de conclusie was dus een volledige vrijspraak. Luister maar. Voor twee van de persoonlijke bijdragen ligt dit ietsje anders, maar ook daar stond aan de voorkant de kwade bedoeling niet vast. Tegen deze achtergrond zou de achterkant van de te lasten gelegde ambtelijke omkopingen wel heel evident hebben moeten wijzen op een kwade bedoeling van de naar de ambtenaren doorgecijpelde waarde van de partijdonaties en de persoonlijke bijdragen. Een uitgebreide bespreking van alle te lasten gelegde tegenprestaties heeft het beeld echter niet doen kantelen. En van kwade bedoelingen van de ondernemers is dus geen sprake geweest. En de verdachten, alle verdachten, worden daarom vrijgesproken van de te lasten gelegde ambtelijke omkopingen. Ja, vrijspraak dus. En ook zijn collega Kernoui gaat vrij uit. Wat zegt de rechter over hem? Hetzelfde. Kijk, waar het allemaal om draaide hier was de vraag, zijn die donaties aan die partij, zijn die gedaan met de bedoeling om iets gedaan te krijgen wat alleen voor hun van belang was? Was hier sprake van evident exclusief voordeel voor die ondernemers? En dat is niet het geval. De rechter heeft daar van alles over gezegd. Heeft gezegd dat de Mos met zijn handelen een algemeen belang diende. Dat deze ondernemers ook niet die kwade bedoeling hadden. Ze financierden een beginnende de partij die nog helemaal geen macht had. Bovendien zeggen ze, als je invloed wil uitoefenen door een partij te financieren, wat mag, hè, er zijn geen regels voor, en deze partij van de Mos had helemaal geen subsidie, dus had ook donaties nodig, dan is dat gewoon ook hoe de politiek werkt. Je wilt invloed uitoefenen, een partij financieren die dat gaat voor jou gaat doen wat je wil bereiken. Je doelstellingen verwezenlijken op deze manier. Zo werkt nu eenmaal de politiek en dan is het aan de gemeente om te beoordelen of er sprake is van vriendjespolitiek of de ene ondernemer wordt voorgetrokken boven de ander. Dat was natuurlijk een belangrijk onderdeel in dit proces. Is dat zo dat ondernemers die Hart voor Den Haag hebben gefinancierd, dat die zijn voorgetrokken? Nou, er is geen bewijs van die ambtelijke omkoping. Dat was de zwaarste verdenking. Dus het is een volledige vrijspraak. Ze zijn uitgelaten hier, de fans die met een groen-gele bus, de kleuren van Den Haag, hier voor de deur staan met een spandoeken rondom Richard de Mos. In tranen dus bij zijn vrijspraak. Die hoorde het hem net zeggen, zegt, ik wil nu in de Haagse politiek in debat, want hij werd uitgesloten van deelname aan het college, terwijl hij de grootste partij is geworden bij de verkiezingen in maart 2021. Verslaggever Matthijs van der Wiel, dankjewel. Minister Wiersma voor Onderwijs is vorig jaar meerdere malen tekeer gegaan tegen zijn ambtenaren. Volgens de Telegraaf zouden enkele van die ambtenaren daarom zijn opgestapt. Wiersma erkent dat het mis is gegaan. Ik realiseerde me dat mijn woorden als minister soms harder aankomen dan wat ik gewend was gewoon als Dennis. En dat die impact heel groot is op mensen. En dat mensen soms ook dan niet meer iets durven zeggen. En naarmate ik die signalen hoorde, en dat gaat soms bij de koffieautomaat, soms wel in een overleg dat iemand het zegt, realiseerde ik me, dat is niet goed. Zo wil ik niet zijn, zo wil ik ook niet met mensen omgaan. En zo moeten we dat dus ook niet doen. Dus dan moet ik daar een klus klaren. Die opgave heb ik ook opgepakt. En met iedereen ook dat gesprek gevoerd. En dat doen we nog steeds. Want dat is essentieel dat je dat dan met elkaar ook wel probeert te lossen. Dat is voor mij belangrijk. U vindt dat u door kan gaan? Nou, ik zei, wat voor mij belangrijk is dat mensen, als ze denken, dit voelt niet goed. Hij is heel scherp. Hij is streng. Hij is veel eisend geweest. Dat ik dan zeg, dat is niet goed. Dat ik dat erken. En dat ik daarna zeg, ik wil dat we dat oplossen. Dat ik dat ook niet weer doe. Ik help mij ook met wat heb jij nodig om je werk daarin goed te doen. Zodat we met elkaar het werk goed doen en ook het goede werk doen. En daar ben ik bij uitstek verantwoordelijk voor. Ik reken mezelf dat ook aan als dat niet goed gegaan is. Maar ik reken mezelf ook aan als ik er niks aan doe. Dus ik moet er ook... Ik ben er dan voor om dat te verbeteren. Maar mijn vraag was, vindt u dat u door kan gaan? Nou, ik zeg dus, daar ben ik mee bezig. Ik vind het belangrijk dat ik... U bent er nog niet manier, uit. Nou ja, ik heb die stap vorig jaar gezet. En natuurlijk wil ik daarin door. Hè. Dus het gaat mij om, als mensen echt het gevoel hebben dat iets niet goed gegaan is. Dat ik scherp ben geweest, dat ik mijn impact niet heb gerealiseerd. Dan raakt mij dat. Want ik werk elke dag met die mensen. Maar daar waar dat niet goed gaat, moet ik zorgen dat dat beter wordt. Dat is ook mijn werk. En dan moet ik het constateren, dat heb ik vorig jaar gedaan. Dan moet ik het erkennen, dat heb ik ook gedaan. Dan moet ik ook zeggen, dat is niet goed. Dat heb ik ook gedaan in de organisatie. Dat doe ik ook hier bij u. Ja. En vervolgens ben ik degene die ook verantwoordelijk is om het op te lossen en aan de slag te gaan. Met al die mensen natuurlijk, binnen mijn ministerie. En dat hebben we sinds vorig jaar ook opgepakt met heel veel gesprekken. En nou ja, die lijnen die blijven ook staan. Minister Wiersma voor Onderwijs was dat in gesprek met Ewout Kiewiet. Sinterklaas komt dit jaar aan in Gorinchem. De pakjesboot zal daar op 18 november aanmeren voor de landelijke intocht, heeft Omroep NTR bekendgemaakt, die het Sinterklaasjournaal uitzendt. Dat programma start weer traditiegetrouw een week voor de intocht op 13 november. Een explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft vannacht veel schade veroorzaakt. Een groot aantal ruiten is gesprongen en er liggen brokstukken in de hal van het gebouw. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense hoofdstad Kiev is afgelopen nacht bestookt met Russische drones. Dat was een maand niet gebeurd. 8 van de 10 drones konden door de Oekraïense luchtafweer worden neergehaald. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Het NOS-journaal. Vicepremier Dominic Raab van het Verenigd Koninkrijk stapt op. Dat doet hij naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek waarin hij wordt beschuldigd van het pesten van collega's. Correspondent Arjen van der Horst, ja, waarom heeft Raab besloten om af te treden? Ja, zijn positie was simpelweg onhoudbaar geworden. Meerdere ambtenaren hadden klachten ingediend tegen hem over pestgedrag. En denk dan aan woedeuitbarstingen, het uitschelden van ambtenaren. En Raab zou zelfs een keer met tomaten hebben gegooid tijdens een vergadering. Nou, er volgde toen een onafhankelijk onderzoek. En Raab had van tevoren al gezegd, als dit rapport tot de conclusie komt dat ik me schuldig heb gemaakt aan pestgedrag, dan treed ik af. Nou, dat was ook de conclusie van de onderzoekers. Dus er zat maar één ding op voor hem, en dat is aftreden. Ja, en hoe reageert hij daar zelf dan op? Vrij verbolgen, kun je wel zeggen. Zelfs een beetje bozig. Hij schrijft in zijn ontslagbrief, ik ben een man van mijn woord. Hè. Ik had beloofd dat ik zou aftreden als er die conclusie op tafel lag. Nou, dat heb ik dus gedaan. Maar hij laat ook heel duidelijk blijken dat hij niet eens is met de conclusies. Wat nu wordt gekwalificeerd als pestgedrag is volgens hem helemaal niet zo ernstig. Het hoort bij de hoge drukpan die een ministersbaan is. En hij waarschuwt, als de drempel al zo laag ligt, ja, dan wordt het onmogelijk voor ministers om vrijelijk te opereren. Een simpele beschuldiging kan je dan al lam leggen. En dit zet dan ook een gevaarlijk precedent voor de politiek, zegt hij in zijn ontslagbrief. En wat heeft deze zaak verder voor gevolgen? Niet zo heel veel. Er werd in Westminster al heel lang rekening mee gehouden dat Raab het niet zou redden. Maar ja, het bezorgt premier Sunak desalniettemin politieke hoofdpijn. Want Sunak wilde naar die chaotische premierschappen van Boris Johnson en Liz Truss zijn conservatieve regering in een wat rustiger vaarwater loodsen. Hij wilde niet een overheid leiden die, zoals onder Johnson, van het ene naar het andere schandaal rolde. Nou, Sunak wilde ook heel graag af van dat aloude stempel Tory sleaze. Maar dat is hem dus niet helemaal gelukt. Want dit is al de derde minister die in 6 maanden van Sunaks premierschap naar een schandaal moet aftreden. Correspondent Arjen van der Horst, dankjewel. Het weer. In het noorden en zuiden soms zon, verder bewolkt en zo nu en dan regen. Maxima tussen de 14 en 19 graden. Voor vanavond waarschuwt het KNMI met code geel voor onweersbuien met windstoten. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en daarbij wordt het ook geleidelijk wat kouder. Goedemiddag Robert Vriezen. Is er al vakantieverkeer? Na vakantieverkeer nog niet echt, Patrick, maar langzaam ontstaan er wel wat files. Dus stond bijvoorbeeld een auto in brand op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Daar zijn ze nu bezig met bergingswerkzaamheden bij Avenhoorn. En dat veroorzaakt 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. Een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hattemerbroek. 3 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En ja, je had het over vakantieverkeer. Nou, recreanten richting de Keukenhof op de N207 in de file. Vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Bij Hillegom 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Het mooiste aan jouw tuin is de natuur. Maaien, snoeien en wieden. Er is altijd iets te doen. Maar weet, het meeste doet jouw tuin helemaal zelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nu 15 maanden gratis. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Als jij als ondernemer staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid, dan zoek je dat ook in je nieuwe bedrijfswagen, toch? De modellen van Fiat Professional bieden datgene wat jij zoekt. Ook als je de stap naar 100% elektrisch rijden wilt maken. En met Fiat's 5+5 deal zijn ze nu nog aantrekkelijker. 5 jaar garantie en financial lease tegen 5% rente. Je stapt nu al in vanaf €250 per maand. Ontdek het snel op fiatprofessional.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the Piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. NPO Radio 1. PNN-VARA. De Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Er gaat bloed vloeien in de Nieuws-BV. Want straks praten we over een opmerkelijke actie van Bloedbank San Quin. En zij hopen nieuwe bloeddonoren te vinden door een zeer speciale bloederige horror night te organiseren voor filmliefhebbers. Maar nu eerst. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Corruptie, deelname aan een criminele organisatie, omkoping, het lekken van geheime informatie. Het is nogal wat waar de Haagse oud-wethouder Richard de Mos van verdacht werd. Maar je hoorde het net al in het journaal, hij is vrijgesproken. We gaan het erover hebben met Hans Nelen, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Maastricht. En onze eigen politiek redacteur Sandrine Theolozen. Theolozen moet ik zeggen, sorry. Ja, heel goed. Meneer Nelen, ik begin even bij u. Wat vindt u van deze uitspraak? Nou, hij is in ieder geval erg duidelijk zo te horen. Ik heb hem nog, de motivering natuurlijk ook nog verder niet gezien. Maar de strafrechter lijkt niet zoveel heel te laten van de telastenlegging van het Openbaar Ministerie. Dus dat is opmerkelijk. En in welke vorm vindt u het opmerkelijk dan? Nou ja, goed, omdat het OM wel behoorlijk zwaar had ingezet natuurlijk. Als je kijkt naar de middelen die zijn gebruikt, jarenlange onderzoek. Dus ze hadden toch, dachten ze zelf, voldoende aanwijzingen dat er sprake was van strafrechtelijk verwijt behandelen. Maar dat denkt de rechter dus heel anders over. Ja, en de rechter zegt ook, want zo vaak is er geen rechtszaak tegen een lokale politicus. De rechter zei ook van het moet eigenlijk binnen de politieke arena worden bepaald. Zoiets, vindt u dat ook? Nou ja, het laat wel zien dat natuurlijk een zaak in het strafrecht is wel een hele andere zaak dan, laten we zeggen, inderdaad in de gemeentepolitiek. Daar gelden iets andere regels. Bij een strafzaak moet je toch, ja, is de bewijslast heel zwaar om te bepalen of er sprake is echt van corruptie, criminele organisatie. Dat is niet niks. Maar een discussie over integriteit in de gemeentepolitiek is wel een iets andere. En daar kun je misschien wel wat andere eisen stellen aan de betrokkenen. Kijk, we gaan daar verder over praten, Sandrien. Jij komt uit Den Haag. Jij weet ook, hè, wat, dat ze houden van dit soort types toch in jouw stad. En dit speelt al lang in Den Haag. Ja, ja, nou, we hoorden net ook al een paar OOO. Nou, die zijn er niet voor niks. Richard Mos, oud-PVV'er, die in 2013 in de politiek zijn eigen partij ging oprichten. En het is goed een beetje een beeld van hem te hebben. Harde werker, goede prater, komt voor iedereen op. Zegt al gauw van, ik help jou wel even. En laten we niet vergeten, ook een PR-man. Weet heel goed hoe de media werkt. Nou, en hij wordt wel eens vergeleken met de tegenpartij van Verkoot en de Bie. Geeft hij ook trots zelf toe dat hij daar slogans van heeft overgenomen en zo. Dus dat vinden we in Den Haag natuurlijk ook mooi om te zien. Nou, hij komt in de gemeenteraad en bij de verkiezingen in 2018 wordt hij wethouder. Hij wordt een grote partij in Den Haag. En in die jaren komen ook de verdachtmakingen van vriendjespolitiek een beetje los. Ja, maar vriendjespolitiek. Uiteindelijk komt hij dus op voor de ondernemers. Ja, ja, nee, dat zegt hij zelf ook. En de vraag die vandaag dan ook centraal stond van, kochten die ondernemers politieke invloed? En er is ook al vaak gezegd van binnen die partij leeft een beetje de van, je kan een stapje harder werken voor betalende vrienden. Dat is toch niet zo erg. En dat is een dunne lijn, zeg maar. En vandaag heeft de rechter dus geoordeeld dat de Mos daar niet overheen is gegaan. En om even een beeld te krijgen, luister maar even hoe die ondernemers denken. Je hoort John van Zweden. Wat werden nou voor bedragen gegeven? Een rugje, twee rugjes, 2,5 rugjes, daar waren die bedragen gegeven. Waar heb je het nou eigenlijk allemaal over? Als je ziet wat er gebeurt bij die andere politieke partijen, als je ziet wat de VVD hier zo in de Haagse gemeenteraad heeft gekregen van de VVD landelijk, wat ze allemaal aan reclamebudget en campagnes krijgen. Richard moet alles zelf doen. Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, wat moet hij dan? Meneer Nelen, ja, als u dit zo hoort, ja, en u heeft de zaak natuurlijk gevolgd, de zaak de Mos. Is het ook echt een dunne lijn van wat wel kan en wat niet kan? Ja, dat denk ik wel. Kijk, dit soort ondernemers zijn heel populair. Doordat ze dingen regelen. Doordat ze, de Mos heeft het zelf over ombudspolitiek. En die naderen dan heel dicht de lokale ondernemer. Die kennen elkaar allemaal goed. Het zijn goede geoliede netwerken. De vraag is inderdaad, het is niet verboden om geld te doneren in de partijkas. Maar als je elkaar zo dicht kent, als er stilzwijgend ook bepaalde afspraken onderling worden gemaakt. Dan kan dat wel risico's met zich brengen dat je denkt, oei, hoe ver gaat die vriendjespolitiek en worden niet bepaalde mensen dan heel nadrukkelijk bevoordeeld? In strafrechtelijke zin heeft de rechter daarvan gezegd, nee, dat is niet zo. Dat er wel bepaalde risico's in dit soort handelen zijn, dat is ook wel duidelijk. Dus in de hele integriteitsdiscussie denk ik dat dit nog wel een staartje gaat krijgen. Ja, Sandrien, hij noemt het dus zelf ombudspolitiek. Hoe keek hij naar deze rechtszaak? Nou, hij was heel erg overtuigd van zijn vrijspraak. Ik denk, ik hoorde net op het journaal dat hij ook huilend zijn statement net deed. Het Algemeen Dagblad maakt een podcast over deze zaak. Luister maar even hoe die erin stond. Iedereen die iemand kent, heeft voordeel of nadeel met iemand. Zo werkt het leven. Strafbaar. Kan strafbaar zijn. Ja, dat ziet het OM zo. Het OM gaat bakcel halen, want er komt gewoon vrijspraak. Het hele leven werkt dat je mensen kent. Dat je ideeën van mensen aanhoort. Dat je goede ideeën van mensen overneemt. En als politicus luister je, kijk je en probeer je als volksvertegenwoordiger het goede te doen voor de stad. Ja, meneer Nelen, Richard de Mos heeft uiteindelijk hier gelijk gekregen met het statement wat hij al van tevoren gaf. Het OM gaat bakzij al halen, dat is nu ook gebeurd. Nu heeft u zich ook verdiept in de zaak Jos van Rij. Jos van Rij werd wel veroordeeld, maar dus daar zit geen overeenkomst. Maar is de zaak vergelijkbaar? Ja, dat denk ik zeker, ja. Dat geldt zowel voor de types waar het om gaat. Het zijn over het algemeen nogal flamboyante types, nog wel uitgesproken types. Dat valt heel goed bij de lokale politiek, dus ze hebben ook veel aanhang. Het geldt nog steeds voor Van Rij trouwens, die ook weer terug is als wethouder. Dus dat is hij eigenlijk aan populariteit, heeft hij nauwelijks ingeboet. Dat zie je dan bij de Mos natuurlijk ook. En je ziet er ook die hele nadrukkelijke banden die men heeft met de lokale ondernemer. Zoals de Mos zelf zegt, ja, dat is toch goed, zo werken die systemen nou eenmaal. En eigenlijk vragen we daar ook wel om, hè, in de lokale politiek. Hè, eigenlijk geen grijze muis, maar is iemand die wat regelt, die wat doet. Maar de keerzijde ervan is natuurlijk wel, als je zeker in de sfeer van de vastgoedwereld terechtkomt, hè, met de projectontwikkelaars en noem maar op, die willen dingen, die hebben natuurlijk behoefte aan informatie. Wat speelt er? Zijn er plannen die misschien voor ons van belang zijn? Ja, dan ga je op die dunne lijn lopen, dat je denkt van ja, op het moment dat bepaalde mensen voorsprong krijgen in kennis bijvoorbeeld, of dat ze nou ja, op andere manieren worden bevoordeeld, dan ga je wel in dat grijze gebied terechtkomen van wat is nog wel acceptabel en wat niet. Ja, en waar, wie gaat er nou over dat grijze gebied? Is het dan toch de rechter of uiteindelijk toch ook de politieke arena? Waarbij de rechter net heeft gezegd van ja, eigenlijk moet dat binnen een gemeenteraad veel meer bepaald worden. Ja, ik denk dat laatste, daar moet je op zijn minst een discussie over voeren. Kijk, bij integriteit gaat het toch altijd om dilemma's. In dit geval kan je nooit specifiek zeggen, het gaat vaak om de lokale context. Wat vind je wel aanvaardbaar, wat niet. Maar als je er op zijn minst een discussie over voert, vind ik al heel wat. Dus je kan ook niet zeggen nu, hé, er is een vrijspraak, dus we gaan over tot de orde van de dag. Ik denk dat er nog steeds wel goede reden is om te zeggen van goh, laten we hier eens in de gemeenteraad goed over discussiëren wat wij nou wel of niet acceptabel vinden. Want op de een of andere manier is het wel zo. Hè, vandaag de dag, als het gaat om integriteit, hebben we het vaak al over de schijn. Dus op het moment dat er een schijn bestaat van belangenverstrengeling, dan nemen we mensen al wat meer de maat. Nou ja, in dit geval kun je wel zeggen, die schijn van belangenverstrengeling is er toch daar wel zeker. Dus in die zin denk ik dat er in Den Haag nog voldoende te discussiëren valt. Ja, Sandrine, meneer Nelen zegt ook dat het gaat om ja, opvallende figuren. In Limburg was het natuurlijk Jos van Rij, hier is het Richard de Mos. Zie je dat ook in de politiek, dat wij ook graag persoonlijkheden willen? Nou ja, als je gewoon kijkt naar wat wij stemmen, dan kan je natuurlijk zien dat Richard de Mos niet aan populariteit heeft ingeboet. Sterker nog, hij is een zetel gestegen in die 4 jaar dat hij van 2018 toen hij wethouder werd. Nou, in 2022 waren er weer gemeenteraadsverkiezingen. Hij steeg een zetel en werd de grootste partij in Den Haag. Dus ja, je kan zeggen, Den Haag zat wel op hem te wachten. Ja, en hij zegt nu ook van, nou, luister, de uitspraak is nu geweest. We moeten een nieuw college gaan vormen. Ja, nou, hij zegt, hij wil daarover een debat aanvragen. Dat gaat er vast komen. Lijkt me wel ingewikkeld, want de formatie in Den Haag duurde ongeveer even lang als de landelijke formatie. Dus ik weet niet of ze daar staan te springen om dat weer open te breken. Ja, meneer Nelen, dit onderzoek heeft ook meer dan 3 jaar geduurd. Ja, de Mos heeft ook geklaagd dat het allemaal veel te lang duurde. Is dat ook zo? Nou, dit type onderzoek duurt per definitie lang. Dus 3 jaar is op zichzelf niet uitzonderlijk. Eigenlijk een aantal onderzoeken bij Van Rij duurt het eigenlijk nog veel langer. Hangt er ook vanaf, hè. We moeten nog zien of het OM bijvoorbeeld in hoger beroep gaat. Want dan is het nog niet gedaan. Dat kan natuurlijk ook nog. Dus ja, in die zin snap ik nu heel goed dat de Mos is zeer opgelucht. Dat is heel begrijpelijk. En de zijne overigens, want de overige verdachten ook. Maar we moeten nog afwachten wat er verder gebeurt. Maar in de regel, gemiddelde looptijd van 6-7 jaar is niet ongebruikelijk in grote corruptiezaken. Dat zijn hele complexe onderzoeken. En die duren in de regel dus heel lang. Sandrine, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik snap natuurlijk dat zo'n onderzoek heel veel tijd kost. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, deze zaak heeft de Haagse gemeentepolitiek wel een beetje gegijzeld. Doordat dat onderzoek liep, wilden de politieke partijen, de Mos werd dus de grootste zoals gezegd, maar andere politieke partijen wilden niet met hem een college vormen. Hij is daar dus echt buiten gehouden. Ik snap dat je daar als OM lang de tijd voor moet nemen, maar ik denk dat de Haagse gemeentepolitiek er wel heel veel last van heeft gehad. Ik kan wel zeggen, wordt vervolgd, want we weten nog niet of het OM in hoger beroep gaat en we weten ook nog niet of er een nieuw college gaat komen in Den Haag. Maar ik dank jullie beiden voor de duiding. Hoogleraar criminologie Hans Nelen en onze eigen politiek redacteur Sandrine. Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Ja, u hoorde even Rock the Boat en dat doen we niet voor niks, want we volgen de Nederlandse zeilster Rosalien Kuiper op de voet in de gevaarlijkste zeilrace ter wereld, The Ocean Race. En na het winnen van de zwaarste en de langste etappe rustte Rosalien even uit in Nederland. Maar inmiddels is ze weer terug in Brazilië en back in the game, want zondag begint de vierde lek richting Nieuwpoort. Rosalien, goedemorgen moet ik zeggen, want het is bij jou 7:30 geloof ik. Ja, hoi, goedemorgen. Ja, en de vorige keer dat we elkaar spraken, toen was je herstellende van een hersenschudding die je had opgelopen tijdens de etappe. Hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat heel erg goed. Ik heb echt onwijs veel geslapen in Nederland. En ik voel me goed, ik voel me weer helemaal energiek. En ik heb echt super veel zin om weer het water op te gaan. En we hebben nu geproefd van hoe het is om te winnen. En ik ben echt gigantisch gretig om deze lek ook te winnen. Ja, en voordat de lek begint, voordat de etappe begint, is er ook nog zo, zoals ze dat heet, een import race. Die is zo meteen, hè, geloof ik, die is vanmiddag. Ja, klopt. Die is over een paar uur. 7:00 Nederlandse tijd. En wat houdt zo'n import race precies in? Dat is eigenlijk een race voor de kust van Brazilië. En het telt niet mee voor de punten overall, maar als er een tiebreaker is, dan telt het wel mee. Het had wel een mooie test om te zien hoe klaar alle teams zijn om weer het water op te gaan. Nou, je zei al waar we het konden volgen. Volgens mij is dat gewoon op de Ocean Race app. Ik volg dat altijd wel, want ik vind het altijd fascinerend, zo'n import race. Omdat je ziet die boten starten en veel manoeuvres maken. Dus het is altijd wel spectaculair. Ja, klopt. Nee, het is zeker gaaf. Er staat wel iets minder wind vandaag. Dus ik verwacht niet dat we heel gek gaan vliegen. Maar het is altijd mooi om te zien. En het is ook op Eurosport. Oh, op Eurosport ook. Kijk, wat ik ook interessant vind is de etappe die er aankomt naar Nieuwpoort. Ja, als je die vergelijkt met de etappe die je net gezeild hebt, is dit gewoon een walk in the park. Is het gewoon een appeltje eitje? Ja, kijk, dat kan je zo zeggen. Maar uiteindelijk maakt het niet uit of je een poniem aan het varen bent of een dag uit de kust. Overal zijn er uitdagingen, ook overal schuilt gevaar. Maar de volgende lek, inderdaad, het is anders. Het is warmer. We gaan de doldrums weer passeren. We gaan de Gulfstream passeren. Ja, de doldrums, dat is dat windstille gebied, hè? Rond de Evenaar, zeg maar. Ja, klopt. En er is gewoon veel minder wind. Dus het is wel echt weer een mental game. Ik vind het zelf vaak echt lastig als er weinig wind is. Dan moet je veel concentreren. En het kan best wel saai zijn. Ik heb liever gewoon een heel harde poeier. Maar dat hoort erbij. Dus ik kijk er wel weer naar uit. Ja, en de concurrentie is natuurlijk veel steviger. Omdat er nog een Nederlandse vrouw mee gaat doen in de race. Niet op jouw boot. Maar Annemiek Best die stapt in bij team Holcim PRB. Wat maakt die Nederlandse zeilsters nou zo succesvol? Ja, goede vraag. Misschien zijn we gewoon heel gezellig. Nee, ik weet het niet. Het is superleuk dat Annemieke meedoet, inderdaad. We gaan het zien. Holcim ligt eerste, wij liggen tweede. Dus het wordt een zeer gehaaide en spannende lek. Ja, en hoe komt het dat er van crew eigenlijk gewisseld wordt in de verschillende etappes? Want ik heb begrepen dat jij ook weer een andere schipper hebt voor deze etappe. Klopt, inderdaad. Eigenlijk is het best wel heftig om alle leks te varen. Je merkt gewoon dat je lichaam die takelt af. En eigenlijk wisselen alle teams qua bemanning. Als uitzondering Will, Harris en ikzelf hebben besloten om alle leks te varen. Dat is denk ik wel stoer, maar dat is ook wel heftig. We hebben in principe gewoon een goed team zoals het is zo. Dus we proberen dat te doen, ondanks dat we voelen dat we wel moe zijn. Oké. En wanneer kan ik je verwachten in Nieuwpoort? We komen daar rond 11 mei aan. Goed. Het is ongeveer 17 dagen varen. Ik wens jou een hele behouden vaart en op weer naar de overwinning. Nou, hartstikke bedankt en een hele mooie dag. Ja, we blijven je volgen, Rosalien. Dank je wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Bloedbank Sanking hoopt op meer bloeddonoren door een horrornacht te organiseren. Want als het rode goud ergens rijkelijk vloeit, dan is het toch wel in de bioscoop. En zometeen duiken wij in de geschiedenis van het filmbloed. Soms is het trouwens nep, hoor. Hier is het bewijs. De making of de maagdenzuiger van Jacobsen en Van Nes. De maagdenzuigers, take 14, actie! Ja, stop maar, Van Nes, stop maar. De graaf legt te slapen. Daar legt zij. Jij komt binnen, maar je hebt die ketchup al in je bakjes. Je gaat toch niet eerst mevrouw onder het bloedspiegel en dan een keertje bijten? Nee, ik wil het andersom zien. Je hebt hem in je bakjes, je bijt, je buigt je terug en dan zie ik hoe het maagdenbloed langs je wuit van je stroom. Je hebt nog een keer. NPO Radio 1. Het is 12:30, tijd voor het NOS Journaal met Leven van Eck. De Haagse oud-wethouder Richard de Mos wil een debat in de gemeenteraad om zijn vrijspraak te duiden en om zo snel mogelijk met zijn partij terug te keren in het stadsbestuur. De Mos is vrijgesproken in de corruptiezaak die tegen hem was aangespannen. Ook zijn collega Rachid Karnaoui en 6 andere verdachten zijn vrijgesproken. De Britse vicepremier Dominic Raab stapt op. Aanleiding zijn beschuldigingen over het pesten van zijn medewerkers. In een brief aan premier Sunak schrijft Raab dat hij de conclusies uit het onderzoek dat naar hem is gedaan accepteert, maar onder protest. De marechaussee onderschepte vorig jaar een record aantal vervalsingen van paspoorten en identiteitsbewijzen. Op luchthavens en bij steekproeven langs de grens met Duitsland en België onderschepte de marechaussee vorig jaar bijna 1600 vervalste documenten. In 2021 waren dat er ruim 1400. En de staat moet ruim 800 miljoen euro betalen aan SNS-obligatiehouders. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld na een jarenlange juridische strijd. De beleggers kwamen in 2013 met lege handen te staan toen de overheid SNS Reaal en de SNS-bank nationaliseerde, omdat die failliet dreigden te gaan. Levi, dankjewel. En dan gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Daarbij zien we nu een aantal problemen. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Daar brandde een auto uit bij de afrit A van Hoorn. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. En daardoor staat er nog file vanaf de afrit Weidewormer 7 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A7, daar staat file tussen Breesanddijk en Den Oever vanuit Friesland. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En er gebeurde een ongeluk op de A28 van Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. De vertraging vanaf de afrit Ommen is nu 3 kwartier. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Waarom ik D66 altijd met gebruikt frituurvet associeer? Oftewel, waarom zijn sommige maatregelen voor een beter klimaat toch zo enorm slecht voor het klimaat? Kijk, op de idealen van de Democraten 66 voor een betere wereld valt weinig af te dingen. Ze hebben zelfs de klimaatminister geleverd, Robbie Jetten. Lijkt me een integere man. Alleen zijn timing en gevoel voor wat er speelt in de samenleving laat wat te wensen over. Benzine en diesel worden volgend jaar waarschijnlijk flink duurder. Minister Jetten wil dat er verplicht biobrandstof bijgemengd wordt, waardoor benzine en diesel 5 tot 10 cent per liter duurder worden. Na het kwartje van Kok, het biodubbeltje van Jetten op de zeer dubieuze biobrandstoffen. Klimaat is belangrijk, ik bagatelliseer niks. Maar om dit aan te kondigen in een tijd van gigantische inflatie, 30% duurdere boodschappen, energierekeningen, had ik voor dramatisch effect al de voedselbanken genoemd, ook nog weer de benzine duurder maken. En ik weet het erop, de 3 keer modale D66er heeft er niet zo'n last van. Maar ik had heel even gewacht. Hebben veel Europese landen al eerder gedaan. En mocht je geen elektrische auto kunnen betalen en de BPM op gewone auto's ook al erg hoog vinden, nou dan tovert Rob nog een naar konijn uit de hoed. Ook wordt gepraat over hogere aanschafbelasting voor diesel- en benzineauto's. Er moet dus meer bijgemengd worden met onder andere biodiesel. Diesel gemaakt van planten, eetresten of oud frituurvet. Want dat is goed voor het klimaat, zegt Rob van D66. Nou, ik zou voor de grap eens googlen op biodiesel en schadelijk. Dit wordt het nieuwe biomassa-echec. Gingen ze bij die partijen bij GroenLinks al helemaal scheef op biomassa? U weet wel, hele bossen kappen en die in plaats van gas verstoken voor het klimaat. Nou, ik weet niet voor wie die fantastische biomassa-centrales klimaattechnisch beter uitpakken. Niet voor de mensen die er in de buurt wonen. Biomassa-centrale in Steenwijk, die centrale zou 10 keer meer giftige stoffen uitstoten dan de norm is. Uiteraard is er niets met klachten van omwonenden gedaan door de overheden, want hey, biomassa is supergoed voor het klimaat. En weer moet je dan procederen tegen je eigen overheid. Inwoners van Steenwijk eisen dat het bedrijf binnen 8 weken sluit. Anders stappen ze naar de rechter. Vergiftigd worden voor een beter klimaat. Joepie! Goed, terug naar biodiesel. Ook zo goed voor het klimaat. In 2012 kwam uit onderzoek dat het bijmengen van biodiesel aan de gewone diesel zorgt voor minder fijnstof, maar dat stof blijkt wel vaak schadelijker. Was dit een onderzoek van Shell of BP? Nee, van ons eigen RIVM. In 2016 kwam er een rapport uit dat biodiesel 80% schadelijker is voor het milieu dan gewone diesel. Kwam niet van Esso hoor, nee, van de Europese Commissie. In 2017 schreef Milieudefensie: gewone diesel is zelfs beter dan biodiesel. Biobrandstof is extreem slecht voor ons klimaat. Het verhoogt onze CO2-uitstoot. Er is dus regenwoud gekapt voor onze klimaatvriendelijke Europese biodiesel. Lekker bezig, Jette. Het schadelijk heeft vooral te maken dat het gemaakt wordt van palmolie. Hey, dat wordt in Europa pas in 2030 helemaal verboden. Maar ik wil dan weten, waarmee vervangen ze dan die palmolie? Naaldhakken, vissticks, Grieks rughaar? 1 lichtpuntje, in Nederland zit er weinig palmolie in de biodiesel. Het merendeel wordt vooral uit oud frituurvet gemaakt. Nou, wat zeur ik dan? En eten we dan zoveel frikandellen? Zijn die airfryers alleen voor de sier? Nee, hier is de zoveelste catch. Ons circulaire afgewerkte frituurvet importeren we voor een groot deel uit China. Ik ga geen lumpia-grap maken. Heel veel oud frituurvet helemaal van China naar Nederland verschepen in stookolietankers voor ons fijne klimaatgevoel. Fijn. En Rob Jetten, wat ga je eigenlijk doen met al die miljarden van de automobilist? En dat geld wil het kabinet vervolgens gaan gebruiken om bijvoorbeeld dus om tweedehands elektrische auto's aantrekkelijker te maken door een aanschafsubsidie in het leven te roepen. Wauw, dan mag je een tweedehands elektrische auto kopen van de regering. Nou zeg, vast een Tesla. Van een D66er geweest, weinig mee gereden, altijd in de garage gestaan. Ja, dacht Robbie Jette, zijn wij er ook weer vanaf. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. En toen bleken het dus geen uien te zijn, maar knoflook op het schilderij Rode Kolen en Uien. Dus heeft deze week het Van Gogh Museum op aanraden van chefkok Ernst de Witte de titel van het schilderij veranderd in Rode Kolen en Knoflook. Dus schilderijen kunnen van naam veranderen, maar geldt dat ook voor andere kunstvormen, bijvoorbeeld liedjes. Nieuws BV-regisseur Leon Polman is hier even ingedoken. Ja, goedemiddag. En heb je ook wat gevonden, Leon? Ja, gelukkig wel. Ja, fijn. Ja, een grote hit van China Easton uit begin jaren 80. Die veranderde na een tijdje van naam. En dat was de schuld van Dolly Parton. China had deze single. En die noemde ze dus 9 to 5. En zo is die ook uitgebracht. Maar ja, toen kwam Dolly dus met dit nummer. Ja, kijk. Toen vond China toch wel verstandig om dit lied in Amerika uit te brengen onder de naam Morning Train. Ja, en ik ken hem ook als Morning Train uiteraard. Ja, wie niet? Ik heb nog een legendarische klassieker van de Beatles, dus zing maar mee. Yesterday, all my troubles seem so far away. Ken je deze ook? Ja, schitterend. Ja, eerst had Paul McCartney alleen nog maar de melodie. Maar had hij nog geen tekst bij. En dus mompelde hij er andere woorden bij. Namelijk Scrambled Eggs. Scrambled Eggs. Scrambled Eggs. En van die probeersels zijn geen opnames. Maar later heeft Sir Paul het wel een keer gezongen met comedian Jimmy Fallon. Scrambled Eggs. Oh my baby, how I love your legs. Not as much as I love scrambled eggs. Oh, we should eat some scrambled eggs. Het is het meest gecoverde nummer aller tijden, Yesterday. En ja, het is toch fijn dat het Yesterday is geworden en niet scrambled eggs. Weet ik niet. Oh, jij vindt het ook mooi? Ja, echt wel kippenvel. Ja. Goed, dit zijn natuurlijk buitenlandse voorbeelden. Heb je ook voorbeelden dichter bij huis? Ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld deze van Guus Meeuwis. Maar deze nacht met jou is levens echt. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen. Ik kan Yesterday meezingen, maar deze kan ik ook meezingen. Dit is gewoon Het is een nacht. Ja, dat zou je denken. Maar ja, ik heb Guus net even gebeld om te vragen of dat wel echt zo is. Toen ik het liedje schreef was de titel Levens Echt. En met die titel hebben we ook meegedaan aan het Twente Songfestival. Toen wonnen we het Songfestival. Waardoor er iemand belde die zei dat gaan we uitbrengen. En die stelde voor om het Het is Nacht te noemen. En toen heb ik met heel veel onderhandelingen weten te regelen dat er Levens Echt tussen haakjes nog steeds achter stond. Wauw. Ja. Dus het heet nu officieel Het is een nacht tussen haakjes Levens Echt. Ja. En heb je nog meer voorbeelden van eigen bodem? Jawel, en dat heeft te maken met de eerste hit van Doe Maar. Dat was getiteld Sinds een dag of twee. Was getiteld? Ja, want dankzij Frits Spits kennen we het nu onder een andere naam. Oh. Frits Spits, goedemiddag. Dag Patrick, goedemiddag. En Leon is Leon. Natuurlijk ook, hè? Ja, zeker. Frits, jij hebt dus gezorgd dat de eerste hit van Doe Maar een nieuwe titel kreeg. Want het heette altijd Sinds een dag of twee, maar wat is het dan geworden? Nou, het is uiteindelijk 32 jaar geworden, maar ik schaam me daar nog altijd diep voor, Patrick en Leon. Dat had ik gewoon nooit moeten doen, maar dat heb ik wel gedaan. Nou, het kwam zo, ik was in de studio. Henny Vrienden komt binnen in de studio waar ik voorbereidingen was aan het treffen voor mijn programma. En ik was helemaal weg van Doe Maar sowieso en vooral van dat liedje Sinds een dag of twee. Ik draaide het heel veel. Ik presenteerde toen onder meer de avondspits. Op Hilversum 3 heette dat toen nog. En Henny komt binnen. Ik zei, ja, ik begrijp niet waarom dat geen hit wordt, joh. En Henny begreep dat ook niet. Ik zeg, ik vind het zo'n ontzettend goed en leuk liedje. En toen zei ik tegen hem, misschien ligt het aan de titel. Misschien moet je een 32 jaar noemen. Omdat dat vaker voorkomt dan Sinds een dag of twee. Want daarmee begint het lied. Nou. En ja, uiteindelijk is het dat geworden. Maar achteraf denk ik, waar bemoei ik me mee? Nou, maar waarom schaam je je? Want het is ook direct daardoor een hit geworden, ja. Toch? Ja, ik weet niet of het daardoor is gekomen. Dat kun je natuurlijk nooit bewijzen. Ik denk het ook niet. Het liedje was gewoon zo sterk en zo goed dat het, denk ik, zonder die naamsverandering ook wel een succes zou zijn geworden. Maar het is inderdaad, nadat wij samen daarover gepraat hebben, is het 32 jaar geworden. Maar ik vind eigenlijk dat je als presentator of als DJ je niet moet bemoeien met dit soort zaken. Dat moet je je buiten houden. Maar ik was enthousiast over die band. Ik vond ze echt geweldig. En dat weet je zelf ook, Patrick en Leon weet dat ook. Als je iets mooi vindt, wil je dat delen met een ander. Dat is in feite de essentie van ons vak. En dat is het enige wat je oogmerk is. Dus ja, ik heb het goed bedoeld, maar achteraf denk ik nee. Dat had ik niet moeten doen. Ja. Ken je dat liedje Laat Maar Vallen van Doe Maar? Dus dankzij Frits de Bom. En het lied Poets Je Tanden. Frits maakte er een paar van. Nee. Ja. Nou ja, Frits, in ieder geval, dank voor je uitleg. En ook dank dat je toch een beetje mee de Doe Maar geschiedenis hebt meegeschreven. En dat jij ze veel gedraaid hebt. Want daardoor zijn ze ook wel doorgebroken. En is het nog altijd een fantastische band. En kunnen we er nu ook nog even van genieten. Dankjewel, Frits Spits. Oké. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Ik kijk om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Bij de vleet, wachtend in een rij, doet me toch geen reet. ze is van mij. Ze is van mij. Schitterend. 32 jaar. Zo heet het liedje. Maar ja, het heette natuurlijk eerst Sinds een dag of twee. Dit was Doe Maar. De Nieuwsbv. Bloedbond Sankin heeft een zoektocht naar nieuwe bloeddonoren. En ze doen dat op een hele opmerkelijke manier. Open up now. You don't look so good, Mom. Nothing a big old kiss from you won't fix. Ja, Sankin gaat een horror night organiseren in de bioscoop waar de bloederige film Evil Dead Rise wordt getoond. En hiermee hoopt de bloedbank aandacht te vragen voor bloeddonatie onder het motto: bloed is niet alleen belangrijk voor horrorfilms, maar redt ook levens. Dus doneer. Wij sluiten ons daar natuurlijk van harte bij aan, maar we vonden het ook een mooie aanleiding om de geschiedenis van filmbloed eens een keer te duiden. Bij ons in de studio make-up artist Linda Gloedemans. En aan de telefoon, nou niet aan de telefoon, die tegenover, hij zit gewoon tegenover mij. Ja. Filmkenner Julius Koetsier. Wij welkom allebei. Sinds wanneer wordt er eigenlijk bloed in de film getoond? Nou, in het begin was dat helemaal niet zo'n gedoe. Was dat eigenlijk best wel normaal. Maar het is pas eind jaren 50 dat we echt. Dat er films gemaakt worden waar het hele idee is dat er wat bloed te zien is. Ja. Dan heb je het over de vroege Hammer horrorfilms, Horror of Dracula en Curse of Frankenstein, waarin het bloed, de bloedspatten echt deel van de attractie waren. Ja. En dat was een tijd lang kon dat niet, omdat je had toen de Hays Code, was een productiecode voor Amerikaanse films, die gold dan niet voor die Hammer horrorfilms in het Verenigd Koninkrijk, maar die moest natuurlijk wel wereldwijd verkocht kunnen worden. Maar die Hays Code die verbood allerlei geweld en seks in films. Maar die is in 1934 zijn ze dat gaan handhaven. Dus daarvoor kon het eigenlijk wel. Maar toen was het allemaal zwart-wit. En was het toch nog niet zo'n groot item. Maar pas toen die Hays Code uiteindelijk wat minder is geworden, eind jaren 50, toen kreeg je de echte splatterfilms, zeg maar. Linda, in die jaren, zeg maar, ja, begin de jaren 20, of de begin van de 20e eeuw, hoe werd bloed toen gemaakt voor de film? In het begin van de televisietijd stond dat natuurlijk allemaal heel erg in zijn kinderschoenen. Dus toen deden ze met wat ze voor handen hadden. Dat moet je denken aan dingen als chocoladesiroop of stroop met kleurstof. Toen was het gewoon anders. Nu wordt dat heel anders gefabriceerd. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat er ook wel varkensbloed gebruikt werd. Klopt. Serieus? Ja. Dat is best bloederig. En dat ruikt ook best. Oh ja? Ja. Hoe weet je dat? Omdat ik dat toevallig wel een keer heb mogen meemaken. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit meer. Heb je een keer op een set gestaan waar ze varkensbloed gebruikten? Nee, we hebben ooit voor een spookhuis gedacht dat het een goed idee zou zijn. Maar dat was toch niet zo'n heel best plan. Het werd een geurhuis. Ja, dat was, ja. Maar jij staat af en toe op een filmset. Maar je hebt ook een winkel met allerlei. Wij verkopen heel veel special effects make-up. Special effects make-up. En je hebt hier ook van alles meegenomen. Ja. Ja, wat heb je allemaal bij je? Ik heb natuurlijk verschillende soorten nepbloed bij. Dik bloed, dun bloed, donker bloed, licht bloed. Wat in de mond kan en ook wat niet in je mond zou kunnen. Ik heb een hart meegenomen. Dat kan kloppen. Wat ook heel bloederig is natuurlijk. Maar dat kan kloppen? Daar zit een motortje in of zo? Er zit een stekkertje aan. En ja, als je dat aansluit, dan gaat dat kloppen zoals een menselijk hart. Ja, mag ik het aanraken? Je mag het aanraken, zeker. Ja. Och, gadverdamme, dat voelt ook best wel. Ah, ja. Ah. Jeetje, en ja, ik heb helaas geen stroom, want dat zou ik, nou, wil ik straks na de uitzending nog wel even zien kloppen. En jij gaat even een wondje bij mij maken. Ja, of een, ik ga of een heel snel wondje bij je maken. Ja, ik moet straks nog een persfoto, dus het liefst op mijn arm, als ja, het dat, kan. Uiteraard. Terwijl, ja, als ik zo zit, kan ik nog verder praten, ja, over de bloederigheid in films, hè? Ja. Wanneer zie jij als filmkenner wanneer bloed echt is of nep? Nou, het is sowieso nep, toch? Ja, oké. Okay, bedoel... Behalve in La Passion de Jeanne d'Arc is wel echt bloed gebruikt, trouwens. Dat is interessant. Als je die film nu ziet, een stomme film uit 1928... daarin zit een echte aderlating. Dus dan snijden ze iemands ader open en dan komt er... dat was wat ze in de middeleeuwen deden als medische behandeling. En dat wordt in die film dus echt gedaan. Maar heel veel mensen die zien dat nu en die denken dat het heel slechte special effects zijn. Die zeggen, ah, dat is duidelijk nep. Terwijl het gewoon echt is. Dus het is... Je ziet dingen vaak in films toch maar, anders dan je... Maar nog even naar die aderlating. Ja. Dat was een actrice, die liet gewoon haar ader open snijden. Maria, en die is doodgebloed, neem ik aan. Nee, die is niet doodgebloed. Natuurlijk niet. Nee, dat kun je gewoon weer dichtmaken. Net zoals je met bloed doneert. Ja, dan even naar een memorabele film. Mm-hmm. Terwijl ik hier rustig helemaal een special effect op mijn hand krijg. Een bloederig fragmentje uit de film Brain Dead van Peter Jackson. Ja. Party's over. Ja, het klinkt al horror. Dit is uit 1992. Kan je uitleggen wat hier gebeurt? Er worden allemaal zombies in een grasmaaier vermalen. Dat is wat er gebeurt. Ja, het is een comedy, die film. Het is een slapstick comedy eigenlijk. Maar het was destijds de recordhouder voor meeste liter nepbloed in één film. En weten we ook hoeveel liter nepbloed? 300 ongeveer? Geloof ik. Oh ja, Peter Jackson, niet de minste. Ja, later Lord of the Rings en Heavenly Creatures, ook heel mooi. En, ja. Maar dit is ook een film waar je echt al zijn talent ziet. Het is een vroege film van hem, maar je ziet echt meteen dat dit iemand is die wel weet hoe je een film maakt. Ja, en wanneer, als je nou naar dit soort films kijkt, als je horror wil maken, is het dan ook echt de bedoeling dat er veel bloed bij komt kijken? Helemaal niet. Er zijn heel veel horrorfilms waarin helemaal geen bloed vloeit. En die het heel erg van suggestie moeten hebben. Ja, zeker. Ook bijvoorbeeld, nou ja, Texas Chainsaw Massacre is een film die bekend staat als heel bloedig, maar er zit eigenlijk nauwelijks bloed in. Het is allemaal in je hoofd speelt het zich af. Ja, nu heb jij veel bloed bij je, zei je. Dik bloed, dun bloed, donker bloed, lichter bloed. Waar is het bloed van gemaakt? Bloed wordt meestal gemaakt van glycerine met water en kleurstof. Eventueel nog smaakstof ook, als dat echt in je mond moet. Maar er wordt ook bloed gemaakt van vluchtige stoffen zoals alcohol of siliconen. Het ligt er een beetje aan hoe lang moet het blijven zitten en wat ga je ermee doen. Ja, en wat heb jij nou op mijn hand precies gemaakt? Ik heb een soort van schaafwondje gemaakt. Met wat meer tijd had hij er natuurlijk wat bloederiger uitgezien nog. Ja, ik vind dat hij er heel goed uitziet. Maar dit is gewoon een dik bloed. Dat droogt ook op, dus dat blijft zitten. En ik heb er een beetje lichtbloed omheen gestippeld om de illusie van een echte wond te creëren. Nu heb je dit gewoon echt in 1-2 minuten gefixt. Maar waar ben je nou het meest trots op? Op welk kunstwerk uit jouw carrière met bloed? Oh, dat zijn er heel veel over de afgelopen 10 jaar. Ik denk wat hierbij hoorde. En wat ik afgelopen week gemaakt heb, een heel groot monster voor een attractiepark in Duitsland. Dan word ik echt trots, ja. En dan moet je dat monster maken, maar ik neem aan, als het een attractiepark is, dat moet er lang blijven staan. Dus dan is het niet eenmalig bloed, dan laat je het bloed rondpompen. Nee, was een acteur en die moet rond kunnen rennen. Dus je kan niet iets aansluiten met slangetjes dat de hele tijd uit blijft lopen. Je kan wel, maar dan zou je een karretje mee moeten nemen. Dus dan gebruik je juist bloed dat opdroogt. Zodat je niet het risico hebt dat de acteur na een uur bloedloos rondloopt. Nou zie ik ook wel eens films en dan zie je het bloed er echt uitspuiten op de een of andere manier. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een hele dunne vorm van nepbloed. Ja. En dat doen ze met slangetjes, werken ze dat weg. En dan spuiten ze dat er echt uit door iets op druk te zetten. En als je het dan vrijlaat, dan gaat dat bloed lopen. Dat kan heel heftig, maar dat kan ook heel subtiel. Ja, en bemoei jij je ook altijd mee met de regisseur van wat nou het beste zou zijn voor qua effect? Of het juist veel moet bloed zijn of juist wat subtieler? Veel of weinig is echt regisseursvoorkeur. Ik bemoei me wel altijd met de kleur. Weet je wel, wat is er gebeurd? Hoe lang geleden? Om het er zo realistisch mogelijk uit te laten zien. En waar heb jij die kennis dan opgedaan? door heel veel te doen en ook heel veel fouten te maken en te kijken bij films of bij andere collega's wat ze doen. Ja. En kijk je dan alleen naar films of heb je ook bijvoorbeeld kennis ingewonnen bij doktoren, chirurgen, dat soort mensen? Van, ja. Nee, er zijn wel bloedmerken die zijn ontwikkeld naar aanleiding van weet ik veel, een patholoog die zich daarmee gaat bemoeien of. Ja, er zijn. Ik niet, maar er zijn wel mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden. Ja, en als jij nou. Nou, we hadden het net over die film. We hebben hem allemaal nog niet gezien. Alleen de trailer dan. De film Evil Dead Rise. Als jij naar zo'n film gaat, kan jij je nog verdwalen in het verhaal? Of zit je alleen maar op het bloed en, ja, en de grote wonden? Ja, mijn empathisch vermogen is hoog genoeg om daar nog in te verdwalen. Maar ik. Ik moet wel ook altijd even kijken of dat ik niet toevallig toch ergens iets zie wat dat bloed veroorzaakt. Of ja. Ja. Julius, ja, wat vind jij van deze actie om ja, tot bloeddonatie over te gaan op deze manier door een horrornacht te organiseren? Nou, vind ik wel leuk. Ik vind het een heel goede actie. Ik denk ook horrorfans zijn wel mensen die daarvoor gevoelig zijn, denk ik. Maar denk je ook dat ze gevoelig zijn om bloed te doneren? Want dat ja, is uiteindelijk nee, zeker. Dat zijn toch vaak empathische mensen. Ja. Denk ik dan. Wat is jouw, als ik jou vraag van nou, dit is een bloedige scène uit een film, wat jou direct in top of mind komt? Nou, ik moest meteen denken aan de openingscène van Carrie. Maar dat is ongesteldheidsbloed. Wat op zich wel een zeldzaamheid is in films. Dat is wel, bloed vloeit overal. Maar ongesteldheidsbloed vinden mensen dan toch vaak het meest schokkende. De openingscène van Carrie, waar zij onder de douche op school ongesteld wordt voor het eerst en niet weet wat er aan de hand is en denkt dat ze dood aan het bloeden is. Want dat meisje is helemaal in een heel fundamentalistisch christelijk gezin opgegroeid. Dus die weet allemaal niet wat ongesteldheid is. Dat is weer een hele andere vorm van ja. Bloed. In ieder geval, iedereen die niet genoeg kan krijgen van al deze lekkere bloedige filmanekdotes. Vanavond dus naar de speciale Horror Night van Bloedblank San Kin in 15 bioscopen van Kinopolis. Dankjewel. En lees Schokkend Nieuws. Ik ben hoofdredacteur van Schokkend Nieuws. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Waar komt dat vandaan dat vooral vrouwen worden getarget, denk je? Dat is eigenlijk ook mijn vraag aan de overheid. Waarom alleen vrouwen? Met bijzondere gesprekken. Waar zit de adder onder gras? Too good to be true. Onmisbare wetenswaardigheden. Als je kijkt in de ogen van een geit of een schaap, dan zit er een rechthoekige pupil in. En elke week de column van Peter Heerschop. In het 3200 jaar oude graf lagen 3 dodenmaskers, een mummie en de laatste hit van Gordon. Agrotos. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Maestro Jules onthult op 27 april het gepassioneerde tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Eerst uitleg met ondersteunende muziek en beelden, daarna het hele stuk. En je ervaart de muziek als nooit tevoren. Met toptalent Yang Yang Chai. Kaarten www.concertgebouw.nl. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Ja, terwijl de, ja, mijn schaafwond nu van mij af wordt gehaald en Julius van het blad Schokkend Nieuws even toekijkt hoe dit allemaal netjes gebeurt, maken wij ons op voor het journaal. En na het journaal hebben wij natuurlijk de Week van Kay. En in de Week van Kay spreken wij met de scheidend persvoorlichter van de ChristenUnie. Maar nu eerst Richard de Mos, die opgelucht is dat hij vrijgesproken is. Dat in het NOS Journaal met Levi van Eck. De Haagse oud-wethouder Richard de Mos is vrijgesproken van omkoping en corruptie. Dat heeft de rechter in Rotterdam bepaald. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs van corruptie gevonden. De Mos was emotioneel na de uitspraak. Nou, natuurlijk, het emotioneert je. 3,5 jaar ben je gecriminaliseerd. Je bent van je bed gelicht daar met allerlei koekenbakkers die in je huis binnenkomen. Met wapens en dat je mee moet. Ja, die woede, die frustratie, ja, die kwam er even uit. En dan laat je een traantje. En nu staat weer voor u een man met een rechte rug en een hele vrolijke noot, kan ik u verklappen. Ja, die opgelucht kent u? Ja, ik ben heel opgelucht. Maar ik had niks anders verwacht, Lot. Je weet dat ik altijd hetzelfde heb gezegd. Ik heb altijd gezegd, wij zijn onschuldig. Onze partij klopt. Onze partij heeft hart voor Den Haag. En we hebben altijd met hart en eer en geweten gehandeld. En ik ben heel blij dat de rechter dat nu heeft gezegd met integrale vrijspraak. Er was 22 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de Mos geëist. Maar van die eis bleef niks over, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Een volledige vrijspraak is het voor Richard de Mos, die hier terecht stond voor corruptie. Die ervan beschuldigd werd dat hij bevriende ondernemers heeft bevoordeeld vanuit zijn politieke functie. Ondernemers die veel geld hadden gedoneerd aan zijn beginnende partij, Hart voor Den Haag. Nou, de rechter liet helemaal niks heel van de verdenkingen. Was zeer kritisch op de manier waarop het Openbaar Ministerie te werk was gegaan. Veel te rigide. En de conclusie was dus een volledige vrijspraak. Ook oud-wethouder Rachid Ghernaoui is vrijgesproken van corruptie, net als 6 andere verdachten. Het Openbaar Ministerie noemt de uitspraak teleurstellend en overweegt in hoger beroep te gaan. De politie heeft in de regio Rotterdam een grote wapenvondst gedaan. Afgelopen dinsdag deed de politie op verschillende locaties invallen. Volgens een woordvoerder is het een van de grootste vangsten van de laatste jaren. De politie liet zojuist de vondst zien en verslaggever Roel Pauw was erbij. In de opslag van het politiebureau in Krimpen aan de IJssel ligt op de vloer een grote hoeveelheid wapens uitgestald. Grote zakken patronen, dempers, een kogelwerend vest en een heleboel schiettuig. Brigitte Nolde van de recherche, wat is dit voor spul? We kijken naar een wapenvondst van ongeveer 39 vuurwapens, waarvan 20 automatische wapens en de rest handwapens. Waar komen deze vandaan? Waar zijn die aangetroffen? Die zijn aangetroffen in Ridderkerk, in een aantal garageboxen. En dat naar aanleiding van een onderzoek. En het onderzoek is gestart naar aanleiding van een tip via de team criminele inlichtingen. Op basis waarvan wij het onderzoek zijn gestart. En dat onderzoek ging specifiek waarover? Gestart op wapenhandel. Dus wat we hier op de grond zien liggen, dat hele arsenaal, dat is een handelsvoorraad, zou je het zo kunnen zien? Daar kan ik eigenlijk niet zoveel uitspraak over doen. Of dat nou voor bezit en handel is, dat is wel waar de verdachten voor zijn aangehouden. Er zijn 5 verdachten aangehouden, alle man, in de leeftijdscategorie van 32 tot 62 jaar. Dit soort wapens, waar zou je die nou kunnen terugzien? Waar gebruiken criminelen deze voor? Uiteindelijk zien wij in de eenheid Rotterdam natuurlijk een aantal excessief geweldincidenten plaats. Zowel explosieven als dat er daadwerkelijk geschoten wordt. Zowel op panden als op bedrijven. Daar zou het kunnen zijn dat daar wapens ook voor gebruikt worden. Maar of dat in de lijn zit van dit onderzoek en deze wapens, daar kan ik geen antwoord op geven. Nee, maar goed, deze zijn in elk geval van de straat. Hoe belangrijk is dat? Ja, heel belangrijk. Wij besteden heel veel aandacht aan alle incidenten, excessief geweldincidenten. Zeker ook aan de schietincidenten. Op ieder incident doen wij onderzoek. En we willen heel graag aan de voorkant komen om te voorkomen. En daar speelt dit natuurlijk een hele grote rol in. Hoe meer er van de straat is, hoe beter het voor ons is. Hoe groot is deze vangst in vergelijking met wat u wel eens eerder heeft aangetroffen? Het is een van de grotere fondsen. Het is al een hele lange tijd geleden dat we een dergelijke fonds hebben gedaan. Dus ook voor ons is dit redelijk uitzonderlijk. Behalve deze wapens zijn er nog meer spullen aangetroffen in die garageboxen. Wat kunt u daarover zeggen? Er waren meerdere locaties en in meerdere locaties zijn ook nog verdovende middelen aangetroffen. In ieder geval amfetamine en ketamine en grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. En dan hebben we het echt wel over een grote hoeveelheid. Ongeveer 100 jerrycans van 25 liter. Dat is ook voor ons best wel een aardige hoeveelheid. Een bijdrage was dat van Roel Pauw. De Britse vicepremier Dominic Raab stapt op. Aanleiding zijn beschuldigingen over het pesten van zijn medewerkers. In een brief aan premier Sunak schrijft Raab dat hij de conclusies uit het onderzoek dat naar hem is gedaan accepteert, maar onder protest. Obligatiehouders van SNS zijn door de Hoge Raad in het gelijk gesteld in een zaak tegen de staat. De beleggers kwamen 10 jaar geleden met lege handen te staan toen de overheid SNS Reaal en de SNS Bank nationaliseerde. De staat moet nu 800 miljoen euro plus rente terugbetalen aan de obligatiehouders. Sinterklaas komt dit jaar aan in Gorinchem. De pakjesboot zal daar op 18 november aanmeren voor de landelijke intocht, heeft de omroep NTR bekendgemaakt, die het Sinterklaasjournaal uitzendt. En dat programma start weer traditiegetrouw een week voor de intocht op 13 november. Het NOS-journaal. De marechaussee heeft vorig jaar bij grenscontroles een record aantal valse paspoorten en ID-bewijzen onderschept. Bij steekproeven werden bijna 1600 vervalste documenten gevonden, een stuk meer dan in 2021. Contact nu met woordvoerder Robert van Kapel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe verklaren jullie die toename? Ja, we zien dat na corona er weer veel meer gereisd wordt. We zagen in 2022 al een flinke stijging en al in 2021. En nu zien we inderdaad dat we toch wel een record aantal valse documenten hebben onderschept. En wie zijn die mensen die sjoemelen met paspoorten? Dat zijn veelal criminelen. Dat zijn mensen, vluchtelingen vaak, die hopen op een beter bestaan. En vaak met een paspoort van een ander op reis gaan. Of inderdaad met een vervals paspoort. En ze worden ook steeds creatiever, begrijp ik, hè? Ja, absoluut. Je ziet sowieso dat de meeste paspoorten veel beter van kwaliteit worden. Veel meer echtheidskenmerken worden daarin aangebracht door allerlei landen. En dan zie je dus dat ze bijvoorbeeld ook als imposter, dat noemen we lookalike fraude, dus de identiteit van iemand anders aanmeten. En dan zie je hele gekke voorbeelden voorbij komen van mensen met plaksnorren. Of zelfs mensen die plastische chirurgie hebben gepleegd om zoveel mogelijk op de persoon te lijken van wie ze het paspoort hebben. Ja, en dan, maar ja, hoe komen jullie dan achter dat de paspoorten niet echt zijn? Nou, enerzijds heb je dus te maken met vervalsingen of valselijk opgemaakte reisdocumenten. En anderzijds heb je te maken met paspoorten die van een ander zijn dan die de persoon heeft die voor u staat. Dus dat zie je natuurlijk omdat paspoorten steeds moeilijker te vervalsen zijn. Ja. Ook steeds vaker weer opkomen. En wat kunnen jullie hier eigenlijk nog tegen doen? Nou ja, de marechaussee investeert niet alleen in Nederland, maar ook internationaal in het trainen en opleiden van grensbewakingsambtenaren. We zitten over de hele wereld op dit moment. Uiteraard ook de marechaussee zelf geeft heel veel cursussen en trainingen aan de eigen mensen. En er is heel veel focus op niet alleen falsificaten, niet alleen paspoorten en rijbewijzen, maar dus ook aan mogelijke lookalikes. Dus er wordt heel goed gekeken of de persoon die voor ons staat bij een paspoortbalie ook daadwerkelijk de persoon is in het paspoort. Ja, en dat verklaart wellicht ook dat we nog meer documenten en ook lookalikes hebben aangetroffen. Robert van Kapel van de marechaussee. Dankjewel. In Deventer zijn de jaarlijkse koningsspelen geopend in het bijzijn van koning Willem-Alexander. De koningsspelen zijn bedoeld om kinderen aan te zetten tot een gezonde leefstijl met daarbij een goed ontbijt. Daarom schoof de koning vanochtend in Deventer eerst aan tafel en hij is enthousiast over de dag. Het is een van de topdagen van het jaar voor mij, de opening van de koningsspelen. Waar je weet dat er op dit moment meer dan 1,3 miljoen kinderen in heel Nederland, dus ook in het Caribisch deel van Nederland, aan het sporten zijn, aan het ontbijten zijn, actief bezig zijn. En bezig zijn met hun lichaam, hun gezondheid en samenspel. Dat is zo mooi. En die kinderen zijn allemaal enthousiast. Als je daar binnenkomt, de 850 luide kelen, het is echt zo mooi om te horen. En zo'n enthousiast. En dan even zitten bij dat ontbijt en praten met de kinderen. Geeft me zoveel energie. Echt fantastisch. Het weer, vooral in het midden van het land, kan een bui vallen. In het noorden en zuiden breekt de zon af en toe door en is het droog. De temperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden. Vanavond trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen eerst zon, later regen en dan 14 tot 19 graden. En er is verkeersinformatie. Hier is Wijnand Zwaan. Dag Patrick. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. Het wordt geleidelijk aan iets drukker op de weg. Maar er zijn maar twee plaatsen waar je opvallende vertraging hebt. Dat is het geval op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek 9 kilometer met een half uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Normaal zie je ze niet, hoor je ze niet en meestal kun je ze niet eens ruiken. De belangrijkste PR-adviseurs van Haagse politici. Spindokters worden ze wel eens genoemd. Al vinden ze die term zelf een beetje, ja, eigenlijk helemaal niks. Gisteren nam een van de allerbeste spinnen in het web afscheid. Maar liefst 8 jaar lang was hij dé man achter de ChristenUnie. En achter de ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. OO Den Haag. Maar voor hij definitief vertrekt zit hij hier nog even om even terug te blikken op zijn Haagse tijd. Johannes de Vries, het hoofdcommunicatie van de ChristenUnie. Johannes, welkom. Dank u. Ja, Peter Kane noemde jou een van de allerbeste spindokters van Den Haag. Beschouw je dat uit zijn mond als een compliment? Ja, sowieso. Peter is een instituut, dus... daar kan ik alleen maar even stil van worden. Nou, stil worden gaan we zeker niet worden. Want Peter, ja, waarom vind je Johannes goed? Nou, Johannes is vakkundig en niet alleen in de communicatie, maar ook in de dossierkennis. En dat is heel fijn, want vaak vragen die woordvoerders van, nou, hoe laat moet hij er zijn? En dat soort details. Hij ging je even vertellen hoe het echt zat. Hij is zeer betrokken, echt een partijman. En relatief betrouwbaar. En dat zeg ik met veel liefde hoor, relatief betrouwbaar. We hebben wel vaker gesprekken gehad dat Johannes dan toch af en toe moeite had met de genadeloze manier van communiceren van de coalitiepartners en andere partijen. Dat is soms krijg je er wel een beetje, voelt het een beetje viezig. En dat kon Johannes soms ook wel ervaren, volgens mij. En wat betekent relatief dan? Nou, relatief dat je ook heus wel, dat je kon horen dat je wel een tik in je eigen partij voortrok, zeg maar. Dat je er een kant op stuurde. Maar je loog er niet over. Ja, en het is een aparte beroepsgroep, hè, geloof ik, dat spindokteren. Ja, die hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld. Luister maar eventjes. Al sinds er media bestaan, lopen er mediaadviseurs rond in Den Haag. Premier Piet de Jong had er al een eind jaren 60. In ambtelijke kringen is altijd om een beetje stadhuistaal te gebruiken. En hij maakte het er gewoon Nederlands van, zodat iedereen kon begrijpen. Of denk maar aan een jonge Henk Krol, ver voor zijn 50-plus tijd, die pers regelde voor VVD-leider Nijpels. Nou, het is ongelooflijk. Ik heb alleen aan televisie-interviews heb ik op het moment 6 verschillende verzoeken staan. Radio hebben we er al verschrikkelijk veel gehad. Ze regelen interviews, befluisteren journalisten en zorgen voor een strak verhaal van de partij. Maar eind jaren 90 verschijnt er ook een gehaaidere soort die inspiratie haalt uit Amerika, vertelt Binnenhof-veteraan Max van Wezel. War rooms en situation rooms en dagelijkse briefings en hoofdredacteur 's ochtends om 7 uur al bellen van wij pikken de kop op je voorpagina niet. Toch zijn niet alle PR-chefs zo. Het hebben ze allemaal hun eigen stijl. Ach, Johannes, had jij ook een war room en belde jij ook hoofdredacteuren laaiend op? Nou, je moet wel een keer professioneel boos kunnen worden. Dus dat hoort er wel bij. dat hoort erbij. Nee, ja, kijk, dat is mijn... Dus ik zei net iets over de kwalificatie die Peter gaf, en dat op zich mooie erkenning is. Het wordt vaak ook nog wel een beetje spannender gemaakt dan het is. Hè. Dus de term spindokter, daar hangt borgen omheen. En inderdaad warrooms. Kijk, het is waar. Je wordt best wel vaak bevraagd op wat vinden jullie? Hoe is het gegaan? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Dus je hebt daar best veel ruimte om een verhaal te vertellen, waarin je ook uiteraard je partijkleuring meeneemt. Maar dat is dan ook wat het is, zeg maar. Dus nou, is ook wat het is. Ik bedoel, politiek wordt ook gezien als spel. En net zoals jij moet het spel goed spelen en je moet het spel ook doorhebben. Politiek heeft een spelelement en communicatie is echt... Politieke communicatie is ook politiek. Hè? Dus dat wat je communicatief doet, dat heeft ook invloed op uiteindelijk de resultaten die je gaat halen. Dus dat is waar. Alleen het draait uiteindelijk, vind ik, nooit om het spel. En zodra dat het wel wordt, dan vind ik het ook niet zo leuk meer. Nou, Peter, af en toe moest het spel toch wel een beetje beïnvloed worden? Ja, zeker, zeker. Dat doen ze ook. Door frames die bedacht worden en zo, weet je wel. Dus woorden of zinnen die dan juist wel of niet gekozen worden. Beroemd in Den Haag is Kamerlid Eppo Bruins, ChristenUnie, die zei terloops dit over de afspraak met de VVD om de dividendbelasting af te schaffen in 2017. En daar was zijn partij toen niet voor te porren. Hij komt niet van de ChristenUnie en het was een flinke meloen om door te slikken. Nou, dat is bedacht door Pieter Grimwis, dat wisten we allemaal niet. Maar dat is de man van 1 miljoen. En men heeft het nog steeds over. Eerst vonden ze het leuk bij de ChristenUnie. Maar al snel trok deze Johannes keihard aan de rem. Want de hele partij leek bijna op te gaan in die meloen. En het woord moest worden vermeden. Luister maar. En meloen doorslikken. Die beeldspraak die alle kranten haalden. Anderen herhalen hem, hoor. Ik hoor hier in de Kamer dat mensen zoiets hebben van hou nou op met die meloen. De meloen die doorgeslikt moest worden. Gooit u die meloen er eens een keer uit. Door de strot moeten duwen. Meloenen. Soms moeten we een meloen doorslikken. Iedereen herinnerde zich de meloen. Een enorme meloen. Een meloen is een meloen. Een appeltje voor de dorst. Of een meloen. Ja, je ziet, het is een eigen leven gaan leiden. Ja, nou en of. Ja, ik zal het nooit meer gebruiken. Ik heb het nu voor de laatste keer genoemd. Ja, Johannes, die meloen die wilde jij niet meer, maar je kreeg hem toch heel moeilijk weggeslikt. Ja, We hebben er alles aan gedaan. Ja, maar zo erg was hij toch niet? Uiteindelijk toch een mega succes? Nou ja, het is een heel krachtig beeld. Dus in eerste instantie waren we daar eigenlijk ook best wel blij mee. Kijk, we hadden ons voorgenomen toen we in 2017 de coalitie ingingen. We gaan anders dan andere partijen soms zeggen, don't show your pain. Toen zeiden wij, ja, dat gaan wij dus wel doen. We gaan gewoon zeggen wat we ervan vinden. Want als wij iets helemaal niet mooi vinden, we zeggen dat, worden we ook geloofwaardiger op het moment dat wij daadwerkelijk een feestje hebben te vieren, in plaats van te doen alsof alles feest is als het gaat om compromissen sluiten. Dus in eerste instantie waren we er best blij mee. Maar dat werkte ook goed. Het werkte echt goed. En we hebben dat ook vrij consequent volgehouden. Dus ook gewoon, en dat bedoel ik ook, kijk, uiteindelijk is politiek altijd strategie, maar je kan ook een soort van strategie kiezen om geen strategie te voeren, maar gewoon om te zeggen hoe je het beleeft en daar vrij open in te zijn. En die meloen was daar een beeld van. Op de duur gaat het beeld met je aan de haal en dan is het de afdronk. Ze hebben alleen maar 4 jaar lang meloenen zitten slikken, wat niet helemaal recht doet aan de ChristenUnie in de coalitie en wat mij communicatief natuurlijk niet helpt. Bij de meloen had Johannes het niet helemaal te regisseren, maar af en toe heeft hij de regie wel goed in de hand gehad. Hè? Ja, daar heb ik een heel mooi voorbeeld van gevonden, hoe Johannes het even bepaalde. Zeg maar. Dat was rond het kinderpardon. De ChristenUnie wilde al jaren dat verbreden, maar de andere coalitiepartijen waren niet voor te porren. Tot het opeens D66 en vooral het CDA op een zaterdag omgingen, ook tot verrassing van de ChristenUnie. En toen reageerde de ChristenUnie in eerste instantie heel positief. Ja, als het CDA tot een nieuw inzicht komt, voortschrijdend inzicht, ja, dan kunnen we er alleen maar blij mee zijn. Juist voor die kinderen die zo lang in onzekerheid hebben gezeten. 2 dagen later kwam dezezelfde Jo voor de wind opeens met een keiharde eis op de proppen. Het zou bizar en heel zuur zijn voor de kinderen als ze nu zouden worden uitgezet. En zeg over 2 of 3 maanden de regels veranderen, waaronder ze onder die regels toch zouden hebben mogen blijven. Nou, dit was op dezelfde dag opgenomen. Die beide stukjes. En wat dat had Johannes geregeld zo. In het ene fragment zie je nu niet, maar heeft Joël voor de wind een sjaaltje om, het andere niet. En op maandag, ze wilden ze precies hebben, dat 2 dagen later dus, zou die eis meer impact hebben. Dus ze hadden even de koppen bij elkaar gestoken en het uiteindelijk ook kregen het resultaat, het kinderpardon werd verruimd. Ja, Johannes, is dus heel goed bedacht. Op 1 dag neem je 2 stukjes op en je weet van oké, we spelen eerst die uit en dan een paar dagen later maken we de druk, gaan we opvoeren en dan spelen we die uit. Ja. Is dat echt strategisch nadenken en een communicatief inzicht hebben? Ja, de credits worden steeds bij mij gelegd, die deel ik met anderen. Maar inderdaad is het wel, je moet je voorstellen, in de vorige periode was het altijd zo, op maandagochtend was er coalitieoverleg. Dan was bij de inloop altijd een enorme haag aan media die daar Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers destijds nog en Mark Rutte opvingen en reacties vroegen eigenlijk op het nieuws van de dag. Het nieuws van CDA en D66 kwam op zaterdag, meen ik me te herinneren. En toen konden we vooral reageren. Nou, toen hebben we het vooral eigenlijk omarmd. En op maandagochtend zijn we naar buiten gegaan inderdaad met het nieuws. We willen een uitzetstop. Want we vinden eigenlijk eigen boodschap. Met een eigen boodschap. We willen nu een uitzetstop. Als we nu gaan praten over het verruimen van het kinderpardon, dan is het niet uit te leggen dat we in de tussentijd kinderen uitzetten. Maandagochtend gooi je dat in de pers. Waardoor, ik weet even niet meer of het Alexander Pechtold of Rob Jetten was, maar in ieder geval Sybrand Buma, direct moesten reageren op dat nieuws. En eigenlijk na hun boodschap van zaterdag wij willen het kinderpardon verruimen, niet konden zeggen, ja, maar dit was niet de bedoeling. Nee, maar je hebt en dan wel wordt goed het politiek. Ja, oké, maar daar heb je wel goed over nagedacht. Want je hebt een cameraploeg, je neemt één statement op, dan draai je heel voor de wind op, zodat hij van de andere kant zonlicht heeft en een ander sjaaltje om. Ja. En je weet gewoon van, dit gaan we even goed strategisch uitspelen. Door de boodschap op te knippen, dus door zaterdag te reageren en maandag een nieuw feit te creëren, ja, dat is politiek. En dat is dus ook politieke communicatie. En ook een medium dat daar gretig in meegaat, blijkbaar. Maar goed, van die genade ben ik wel afhankelijk. Ja. Oké, je hebt nog een ander voorbeeld? Ja, weet je nog die stille zaterdag? Nou, die was helemaal niet zo stil. Dat is zaterdag. 2 jaar geleden, toch? Ja, die zaterdag. Ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld van publiciteit ten koste van iemand anders. Kijk, de mededeling van de ChristenUnie dat ze niet langer wilden regeren met Mark Rutte. En dat gebeurde, je weet het vast al wel, na dat fameuze 1 april-debat. Het was het debat waar Rutte geen actieve herinnering had aan functie elders van Pieter Omtzigt. En Rutte zelf reageerde meteen op de verwijten die er kwamen op Goeie Vrijdag. Wat wij hebben besloten is dat wij als ChristenUnie-fractie dat wij geen deel kunnen uitmaken van een eventueel kabinet Rutte 4. Als dit gebeurt, dat raakt je. En zeker als zo ineens, out of the blue, iemand met wie ik zo 4 jaar lang zo goed samenwerk, namelijk Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, dat zo hard tegen mij zegt gisteravond, Goeie Vrijdag, out of the blue. Dat is echt heel heftig. Ja, Segers zei dus op stille zaterdag van, nou, ik ga niet meer regeren met Rutte. Nou, Rutte kwam dus met dit statement terug. Was het achteraf aan handen gezet? Ik denk nog steeds dat de impulsen goed waren, maar dat wij daar wel een paar fouten ook hebben gemaakt in de communicatie. De impulsen waren goed. Nou, laten we. Ja, zijn er gemaakt dan? Nou, eerst even over die impuls. Misschien is het goed als er een soort van nieuwe periode aanbreekt, waarbij je merkt dat er veel wantrouwen is richting de overheid, richting het kabinet, dat je dat ook zichtbaar maakt. Ik denk eerlijk gezegd dat we dat iedere dag nog steeds zien. Een van de fouten was dat we dat heel persoonlijk op Rutte hebben geprojecteerd. En dat is, denk ik ten eerste niet terecht om het alleen maar bij Rutte neer te leggen. Dat is veel breder. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen, bepalende gezichten in Den Haag, die er al een hele tijd zitten. Die een enorme lopende rekening met elkaar hebben. Die voortdurend weer gaat opspelen. Er is weinig vertrouwen ook onderling. En dat straalt ook naar buiten toe af. De symboliek van, en je hoort ook, dus Mark Rutte is ook een hele goede communicator. Je hoort hem daar ook gebruik van maken. Dat hij het heeft over Gert-Jan Segers, die mij op Goede Vrijdag belt. De symboliek daarvan is niet te onderschatten. En dan zijn de metaforen voor wie Gert-Jan Segers dan wel niet is in het paasverhaal. Zal ik het benoemen dan? Ja, jij mag het doen. Ik ga het niet doen. Nou ja, het Segers werd de Judas door deze truc. En dat was goed bedacht door Rutte. Ja, maar zal ik dan ook in het symboliek blijven? Uiteindelijk is het kabinet wel weer verrezen, want uiteindelijk ging Segers toch wel weer met Rutte. Ja, niet omdat dat onze wens was. Normaal bedoel ik, ik denk dat het onze impuls op dat moment van, joh, het zou eigenlijk wel goed zijn als er een nieuwe kabinet komt met een nieuwe samenstelling. Ja, heel eerlijk, ik voel dat tot op de dag van vandaag zo. Behalve dan dat er uiteindelijk de politieke omstandigheden zo waren dat het de vraag was, ja, als wij het niet doen, wie dan wel? En dat is dus misschien wel fout 3 geweest. Dat je op het moment dat je zo'n stevig statement doet, dat je altijd een soort van ruimte moet houden voor veranderende politieke omstandigheden, waardoor je er gewoon niet meer aan ontkomt. Dus het was veel te definitief. Ja, dus had je moeten zeggen, we willen niet meer met Rutte, maar als het moet, dan, nou, dat is heel ingewikkeld. Ja. Nou, nee hoor, je kan eindeloos veel formuleringen daarvoor bedenken. Ik bedoel, maar je moet ergens een kiertje openlaten, dat is het. Het is wijs om rekening te houden met mogelijk veranderende politieke omstandigheden en dat je er niet meer aan ontkomt. En dat de verantwoordelijkheidsvraag gewoon naar je toe komt, ook al wil je het misschien zelf niet. En dat je daar aan het eind van het verhaal gewoon weer zit. En dat je dan, Gert-Jan die zei bij zijn afscheid, stopt met janken en het maar gewoon gaat doen. Ja, en jij schreef een afscheidsbrief, die staat op Twitter. Je schrijft ook van dat er ook momenten waren waarin je te veel hebt laten leiden door strategie en te weinig door inhoud. Was dat zo'n moment of niet? Als je een beter voorbeeld hebt, mag je dat ook zeggen, hoor. Nee, ik denk op dat moment niet. Omdat de impuls, zeg maar, gewoon wel echt kwam van wat is goed voor de politiek. En dat je juist kan zeggen dat we strategisch wat fout hebben gemaakt. Maar ik vind wel, misschien niet direct een voorbeeld te binnen. Maar waar ik me zeker ook schuldig aan heb gemaakt, het spel te spelen in plaats van om wat wil je nou voor elkaar krijgen, dat in Den Haag gewoon de grote rol speelt. En als je daar zelf een aandeel, zelf 8 jaar onderdeel van bent geweest en een aandeel in hebt gehad, dan vind ik dat je die reflectie ook moet laten zien. En na 8 jaar ga je weg. Wanneer kom je weer terug op Binnenhof? Die vraag kreeg ik gisteren bij mijn afscheidsborrel ook een paar keer. En toen heb ik steeds gezegd, de komende 12 jaar zeker niet. Ik heb een jong meisje van 6 maanden. En ik zie wat het vraagt om in de kamer te werken met jonge kinderen op de basisschool op den duur. Peter, wat denk jij?